I don't want to live in the past, live in the past. Can't trust no shadows of the dark. Oh, my friends, I wish that you could see, like a bird in the trees, all prisoners must be free. Yeah, yeah. Don't ever let the politician grant you a favor, 'cause you got to know they will always want to control you forever. So wipe them out of creation. Yeah, yeah. Wipe them out of creation. Yeah, yeah. Wipe them out of creation. Yeah, yeah. Wipe them out of creation. To lightning, thunder, brimstone, and fire. We've got to lightning, thunder, and brimstone, and fire, fire. We've got to lightning. And the brimstone and fire. Fire burn them Babylon, throw them down. Fire evil people do is badness. And I'm telling you with sadness, them want to kill us all. So we gotta get back together, yo. Fireball, fire on them, Babylon, shut them down. Fire come and burn them, Babylon, them so nice, so witam was serdecznie, witam wszystkich was tutaj w studio, witam wszystkich słuchaczy Radia 3. Bardzo jest nam miło, jest nam niezmiernie miło być tutaj w tym studiu po raz pierwszy i bardzo się cieszę, że jest to taka okoliczność, że możemy grać z okazji rocznicy śmierci Boba Marleya. Nie jest to radosna rzecz, że jego wśród nas nie ma, ale jest to dla nas radosna rzecz, że możemy właśnie z tej okazji tutaj grać, bo jest to dla mnie olbrzymi autorytet i zapraszamy was. Rules the world. regardless from anything the world has got to say. I know that Jah love rules my world, and that's regardless from all the tricky games of the darkness. Come together now. Dzięki serdecznie. Teraz mamy taką dedykację dla ludzi, którzy ciężko pracują. I tytuł, o dziwo, jest Dead Man. Ja z tego względu, że bardzo, bardzo wielu ludzi wykonuje na co dzień pracę, nie zastanawiając się nad tym, po co my żyjemy. I jakoś tak, z tego, co ja zrozumiałem z przesłania Boba Marleya, to zawsze wiadomo mi było, że my powinniśmy sprawić tak, żeby w naszym życiu wszystko pracowało, a nie po to, żebyśmy my pracowali na coś. I Dead Man jest tego rodzaju dedykacją. Dead Man Talking. Reality now. Hey, wake up and Dziękuję. Let's go now. I got to be with you. Dziękuję. I teraz Bob Marley, Work, jedna z moich ulubionych piosenek tego pana. We can make it work. every day is work. Not today. Are you ready? Life has got so much to give, and there is also so much to discover. I would say it's great that we've got this life to live, to live. Some say it's just a right, some fantasize about immortality. Some are scared, some are lost, some suffering the most. Some benefit out of everything. Some are making losses with every blink of an eye. Some benefit out of every single movement under the sky. Because this life has got so much to offer. This life has got so much to give. There is also so much to discover. I will say it's great that we got this life to live. I got boogie in the middle. Do you wanna boogie with me? I got roots in the middle. Do you wanna reggae with me? I got rock in the middle. Thank you. Dziękuję. Rat Race, Rat Race. Powiem wam, że kiedyś pojawiła się taka plotka, bardzo to było dawno temu, chyba w latach 80., że Rat Race to jest piosenka, którą Bob Marley napisał przeciwko szczurzej rasie i że miał na myśli białą rasę. Jest to coś zupełnie absurdalnego, ale Rat Race to jest coś, z czym mamy do czynienia teraz. To jest po prostu szczurzy pęd, co my obserwujemy i wybraliśmy tą piosenkę Rat Race, bo ona bardzo adekwatnie trafia do naszych czasów. Ludzie bardzo są zapędzeni, ja często o tym mówię, ale tak naprawdę nasza muzyka jest po to, żeby pomóc ludziom się z pewnych rzeczy wyzwolić. I dlatego myślę, że Marley sam miał też to na myśli i Rat Race to jest szczurzy pęd. We'll be right back. Dzięki. Wind of Train, nasza nowa piosenka. Kinky reggae, it's gonna be kinky reggae. Powiem wam szczerze, że to jest bardzo ciekawe uczucie grać do siedzącej publiczności, ale też przy tej okazji myślę, że ludzie w mieszkaniach nie stoją. This must be a miracle. I'm done with you, but it wouldn't be true. I'm smiling without any inhibitions, rolling my head without your permission. Cause this is how we do it in our neighborhood. And that's how we get to the point where everybody says wow, where everybody says how. This must be a miracle, a kind of special. I kolejna piosenka. Mam nadzieję, że za dużo nie mówię, ale powiem wam, że ta piosenka Another Day to ma dla mnie bardzo specjalne znaczenie, dlatego że obudziłem się i widziałem, jak moja mama płacze, bo w Japonii ci ludzie wszyscy kompletnie zamiecieni. I ta piosenka nosi tytuł Another Day, dlatego że dla nas czasami jest taki fajny dzień, kiedy sobie jemy śniadanie, a dla kogoś innego na tym świecie jest bardzo straszny dzień i nie jest wcale tak fajnie i nie siedzą pod złotym żyrandolem. I dlatego dla mnie to była głęboka piosenka i bardzo niedawno powstała. I to wszystko, co gramy, jest bardzo zainspirowane tym, co dzieje się w naszych bardzo ciekawych, jak Chińczycy mawiali, czasach. Piosenkę, która mówi o tym, żeby nie uciekać przed samym sobą, bo tego się nie da zrobić. Bob Marley, Running Away. You're running and you're running, but you can't run away from yourself. Can't run away from yourself. Can't run away from yourself. Can't run away from yourself. You must have done, must have done something wrong, something wrong. I said you must have done, you must have done, oh, something wrong, something wrong. I wanna know why you can find a place where you belong. Still up to running away. Still up to running away. To był koncert muzyki reggae. Wystąpił Jafia Namuel. Realizacja dźwięku Wojciech Przybylski. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska.